तनहा तनहा रास्ते और अजनबी है सारे, फिर जाने क्या है ढूंढता ये दिल। यादों में वो आ रहे जो ना हुए हमारे, इन यादों से अब होगा क्या हासिल। कोई ना किसे दा दूर जाए और अब्बा, दिल होवे ना किसे दा बेकरार। अखियां चुबस देन यादां वाले हंजू, हुन मुक ना कि दूए फासले ही बिछे हैं, मेरी मंजिलों के निशान हैं लापता। तन्हाइयों ने कुछ साथ ऐसा दिया है, के साया भी अब मेरा है गुमशुदा। जान कहां ले चला है ये रास्ता, मुझको नहीं है पता। मिट रही दूरियां, यह फासला तुझसे भी बढ़ने लगा। जाने सुकून जिंदगी में अब रह गया, हर खुशी में गम तेरा। लम्हे समेटे तेरी याद के जी रहा हूँ, हर जख्म को सी रहा हूँ इस तरह। दर्द से बेखबर रख के सबर, मैं खुद से चल